té un missatge antic. Missatge número 1, rebut avui a les 13 hores 28 minuts. Escolta, sóc la dona d'aquell que aquest dia, en allà al Rafalet, havia de quedar mort a terra, i per tant, gràcies a Déu, no va passar. Però et recordo que tu també estàs viu, eh? I et poden passar coses. No se'n té de perdre, de sobre, vale? Si vol respondre,